víz között, a vezérhajó útra kész. Vigyél el minket arra, hol még senki se jár. Nem fértek el, van már elég tengerész. Vigyél el, és mi nem tévesztjük el az irányt. Álomvilág, néhány hét választ el. A nap majd vezet, mindig követni kell. A tenger felől megtalálom Indiát. De az se baj, hogyha felfedezzük Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Eljött a nap, lázas minden gondolat. Vigyél el minket arra, hol még senki se jár. Nincs több idő, és a kérés visszatart. Vigyél el, és mi nem tévesztjük el az irányt. A szél kedvező, a horgonyt húzzátok fel. Hosszú az út, most már indulni kell. A tenger felől megtalálom Indiát. De az se baj, hogyha felvedek. Felől megtalálom Indiát. De az se baj, hogyha meg.